ميمونه امانه وفره به مامال مال نگلداب کرد تا خوب توانی به پیچوانه و بحره سنداری خومن آنجی اتوانی گران کاری بکنی. با اوروژانه پرورده بکرین که تیه داشین نک اوروژانه که تیه بارین آنی بدا خوا داویلی برده نکم خاتو آنی سرخوشید لیکم جم بو من تنها هوری نبو بلکو برایک بو بوم زور سپاس دکم برز الیک هرگیز نه دلم در ناچم لبیرم ناچید سکتی او هاتو برین بابرین خوش ایستم آنی سیدی بابروی زور تاکا سیدی بیک روداوشی زور چاوروان نکراو بو براستی داویلی برد نکم بدا خوا زور سپاس تاکم سپاس با او هست جوانه خاتو آنی هرچند من کورجی بهیز نیم بلان بلینم با سیدی یاوا هاوکاری بکم و بردوامیش آموشگاری بکم من سیدی و کبرای خوم سیرکم هیوادارم که بی سردارم بکیت سپاس تکم من ابن ببرای راستقینی تو سیدی جان متمنم پی بکا بی سپاس تکم ویستم تنها هرم شتانه تان پی بلیم خواتان لگل با حافیز فرمو زور ممنونم تو بیا یکی زور باشی برس هبس آخرم اکی باو کام داخل سیدی دا بابا به باوچیم که کوریجی آزای بخوا راسته که سیدی کوریجی خور آگره براسی لگل دای که باوکی بختور بو سیدی دامان دکی جانو با چی اگرید؟ سیدی؟ باکم استهلاک و خیلی لکو تو منش چوم ام بطنیم بو هنه و سیدی باکم باکت مر باکم فرد کردم کم روفه که به هزبم بلا من ندوانم به بجوش یانم به سر برم باکی جان باکا جان تو خواما را باکا بکیو همی باکا چیست موسیقی انلوری ام پرت موسیقی باکت فیری کردم باکت فیری کردی؟ بله پیش اوی دوله دایگ بید هر کتک هستم به بزاری و تنیایی بکردایا باکت ام پرت موسیقی بو اجانیم او قصیشم لبیره که بی اوتم اما بیک و اتوانین همو ایشکام بکین سیدی، لأستاب دواوا منو تو بیکوین. هر نخوشی کش هات ریمان بیکو برنگاری ابینوا. تو کوری کی آزاد، آزادی خود لدز ندی. اما آواتی باو کد بو. آواتی باو کم؟ بله، سیدی گن، ابی او آواتی باو کد بینی ندی. باشا؟ بگری سیدی جان بگری کرا تاقانه کم قینا بگری کرا کم سیدی جان آموزگارکانی باو کده بیرناکی لنو دلمانه روبرو که شکانه بینو چاره سری انکین کری خوب آرام بخوش رسکم بجوانترین شو سیدی پرورده اکم هر چی لتوانم به بوی کم اگر چی زورش قرص بیه. ایتر خون با انگلیز نزن. اگر باوکیشم خوشی نویم اوه تو سیدیم هیا. ایتر لمولا هر سیک من با یک واجینو دا هاتو من بنیاتنین لامریکا با یک واجین امیور را بردو لبیر کم. عزیزکم جیمز من لگل همو بریارکان تا همیشه لگل تام. بزنی عباس جیت هستم. آخر جیمز استم من بیتو بزن خاچیب کم. جیمز ایتر تو قد نگره ای تو بینید باش دایی جان. ها بینید باش سیدی حال با باش بید بلا نکمانه لبیر نچه باشا. نه نه توانم نه. دیگر است حال باشتره من امیل مدابه ببخوش که گوری تو تو رازید؟ تو زور گوره نید بلا من هر وابیره کموه چو کمینو تو هر دکمان باو کمانیو هر دای کمان هیا کاته رو که یک وین راسته که کاثرین تو شو کمان باو کتنیا هنده جار خم دام اگری و هنده جارش لراسته که اگریم. اها بلا من همو کاتی هر لیم شنیم هست کاتی است بخفت باری کرد وره بو ایره و اکین که هست ببخت وری بکین مزور باشم به هر حال من کراکی باشم. افرین امه سیدی سیدی سیدی چونی سیدی ایتر لامو دو امگری همو من لبر خاطری تو آتوین. ها مزور باشم زور سپاس دانکم ها رو خوش استکانم. سیدی تو هرگیز نگارید وای راسته که آتا بابچه میاری تو پی دست کن. زور جانا که آتا بابا پیش برکی بچین بو قطاب خانه. هی چاوره کن خواهی و حساب بو کچ نکن. هی هاوره کم نگل خود دانم مبن. زور چاکا اصلا همو تن بدنگ بن سیر کن آو پرسار کن لبردم تانا. سیدی او چی تا بسر چاو ایشی بو پیاکم برس اتوانم همو جور جلو برگی که من الانو گوره بدورم لراسی دابدو ایش داگرم. زور چاکا کواتا تو اتوالی همو جور جلو کش بدوری جلکاری سیدی خور دوریو تا. اگر یکی تو زیر بی سیدی جلکاری کرکت که او زنی تو چن آفرت یکی دز رجی دی. زور چاکا کواتا دست بیب که. زور چاکا هرچی لطوانای من آها بیبو تا کم بخوالم شاره جار بو ایم جوی میری. برس هوبس تو بم قصانت متمنی که زورت ببخشیم. زور سپاس تا کم. اگر تو او ایشم باب که آمن بلند ایمه که زور زور بدلسازی و بجوانی ایشم باب کم تو متمانی کی زور به من بخشی برات هابس زور سپاس تکم. نه نه آنی تو خواستی و عملیم. من سیدیم زور زور خوشه. هشت یکیش نتوانه ما حبیه بویه کم. تکاو لیه کم خودی گران مکه. با اویش به طاقت نبیو نگری. ابی سما موسا چی به سیدی بله؟ بخوا من نزانم. لانه همش گریب که. نه سیدی و کوه و نیا. سیدی، امرو لوانکان تا هر خیال لای من نبو، وانیا؟ بله ماموستا، داوی لبرد نکم. تو بتنیای سیدی؟ داوی لبرد نکم. گرد تهروانی که تو بتنیای، اوه هفته بسر کچی دوی باوتاتی پاریوا، امش زانی که تو خوشتویست. بلام اگر تو ببرشی نخوینید، او دیگه اونی تو خمکانی زیاده که آم براس من ازم که و تاک اواتی دیگه اگر وانکی او اواتی نیت دی کرکم سیدی استاتو بتنانی ایمه همو هارکانت دوستی توین ازانم که دیگه شیوکو تو خمباره بلام ابی تو دلی را بگری تو نیلی خمکانی زیاب که خوشه استکم ازانم که تو اتوانی همو امشتانه بکی چون که تو کرا که خورا گری تکه هکم هارو بتا کلیم تی بگی یلا دی بردم با دی بردم با میکی اگر لک تیو که بینیم خی دوتر سن بین ما مافیس سیدی و بکی روی لوانه خمبر بیا با چی؟ راسته که او تاستاز خمبری باو که تی با دل نیایی و سیدی جان کرکم اگر لشوی نکا توشی کشه بود تو بطنها بود نا بیبترسی تو ابی روبروی او کشه بیتوا کرشی نکم ابی عذابی تو با عذای روبروی کشکن بیتوا کرشی نکم نا میترسنو بیتو لو کسانه بیت کنن او خلکا بخراپ باس یکن بوی ابی عذابیت تگشتی عزیزم بسر چاوكا دایکا ها دایکا جاری کتر نگریم چی؟ هرگز نگریم اتر فرمسک ده نارجم چونکه بالانم باباکم یا بو و تا چی کرم؟ اگر بگریم تو خمبره بی من هرگز نمی تو دلگرم بی دایکا هر و هباکیشم دلگرم بی بالان تیمه دایکا جان سیدی سیدی بله نما که همیشه اگم لیت به تو دلگران نکم نگران نو باکه جن اگر نده که خوشیست مبید زور به باشیش اخوانم امیدی مو اباو که جان دعا خواستم لخوای گورا که توش بختور بید سیدی تو استاکو رکی زور به هزو بتوانه ایتر منیش نگریو فرمیز که کنم نارشو مامال مانه گلداب کرد تا خوب توانین به پی توانو بحریس نوداری خومن آنجی اتوانین گران کاری بگیم لحر که بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجیل لم جیانا لحر که بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجیل لم جیانا جیانی کاری شوازان گرابینی بکاری جان جیان من انخشینی بهاو کاری شوازان گرابینی بهاو کاری شوازان گرابینی اما نوی نناس و زیدر گو باق من داگه شدگین با او رو جانه پرورده بکرین که تیه داجین تک او رو جانه که تیه بارین موسیقی